manam koko bu fekke dina yalla waye mo yalla ko dum jëne ko ci julli ga ñu la jëm ni na sangara mo wax ba xete mo wax ñu gëna mo bu la jité tam julli ga bax teew ni nga amon ko lu def lolu mo won ku mandu waye tay julli ga bax sai ko sai awé ci julli ga nak ka xass bi ci al kibra bil imamati niki bu fekke jidde ci bop amone ni ci jëm da tan dom ko xoccio kenn dom ko xoccio dañ xamni mo mi xoccio gi bëgg bëgg dara ya tax ci baba ku jité mo bu yaq ndax reega ago xinalahi birukun aw sharatin aw sunnatin amna manam batay bu fekke ne ak tiajay ak agne ci julli ci palu ko da nga ci baye tonk ba sarat ba baye sunnati re ko ko jamono bu la jete du bax aw ma'mum wala mufay ni ma'mum manam do don ando nit di julli defene mom imam da ko tey mom kat ma'mum la da nga fekk ci julli ci kërëm rek da na and ak mom da fa non dum bop lay gni nek mom day tolalé ci jumaaji ba do tolalé jakk ci ko saxo xamé so bo dag fi sax sayi an ak mom musulmi sax nga baxlé te aajo ko ngay lay dañu don maamu xana rek ilmu jëne jitté am gan da ko yotal ngor an mom su boba mom mawut iman ba kon légui baana patay bu fekké dañ ko rewon ci jindi ji dañ jogé day fay nga and ak mom ci fay ga mom da nga baxlé waye bi and ak mom ci da nga fay patay lay baxlé té ayo ay nit bu ñu ñëw kenn ku ñu faal bokkum té kenn dañu and ak morom ba ay mu xidi wala mu xoon ci aju tagge in taxam ma dañ dem tayna yow tam aju wana xam da wax ni ki jité mom bu ko wéré lu jëpp ba ñappum tagg ni mu tay ko jité mom dañu yaqulé dañu sax mu ñu dañu yaqala ni ñu ñu jité waye bu fekkoon ni légui da ko faté da jité ba agal dara fatlé ko né mom jappu ba ñapp bu kawé né dëkké mom mom da nga dëgg waye ñu doon jité mom baax léne mo tax mu né in tahammala al hadatha fi salati aw dakhalaha wa huwa muhdithun aw dhakarahu fi asma'iha wa hamila hamalan minha sawu ko tawé ba jité ci ko ñu ñapp wala da ñu jité rek ci am ñapp ñu tek té da ñu passage xana jall jëf dara dolo mo raw ci mom wala mo dal yaq jëf waye la in tadhakkarahu bahla tamamiha aw sabaqahu aw tadhakkarahu fiha wa kharaja bi mujarrad at-tawakkul fala taqul alayhi djili won baag lor ko fatali ko ba mu djiti la yag tan rek ko mu dal djaw bayi mom kon dolo mu ngi xule walaw djumu hatan bi shart istikhlas fi ma baqiya minha wa la salam ana bu len djumana dana aajo wo ni wutal ken ndax nga ni djumana ngul ken ken ni man amul ngant mom nonu ci djumaa itam faaw donte assalamu alaykum mo dess kenn ko mënu ko wax bo faaw rek am ko jitu agale ko aw halin wala yak mutabbuhu ajrayam manam sa ni man mom bu fekko ni bu ni sax tok lana waye yow ni and mu xam nga ko te tey gëna ban ko xamé nga jall and mu koku don ci fatte mo taxon ci tax nga baale sa yu sa iman tok lo nga yek ni mom tok lana don ci fatte fa gëna ba nga and mu jull nit bu tax yow nga baax ni mo tax mu ni aw halin mutabbuhu bi hadathihi fiha aw qablaha xam nga ni lati ngi jini tawle mo ndaw ci bi jini tawle na waqta da bihi bahdo te tew ngaro ci wala nasiyat fa in lam yaqta bi bihi nak wa ahlamahu fawran fala taqtu salatu fa kero ci mo xamal ko ko fi sata nak kon mom yow do yaqule fa bi hajisun ak ak lot xam nga ko ni wulis ak tonk aw xini ni wala xam xam bokk na ci li yaq jini kala jite nga man tonk bo xamni mom manuko niki mom da lu mën ta jang fatiha te nga mëna jang fatiha wala wala yow mën ngaru ko mën nga sugge te mën ko sa yo xamni dal iman ya ko tane nga xamni ñu lay amna ponk bu tele te tele yo ko rek jox na ñu ko lay jité ñu ya ko ra jité bu fekke ni iman ji xamut sarti ñu tax jine bax nga xamni ñu lay ñapp ak ci ngaay ak jine ñu xamul la koy taxa bax nga koy taxa ko ko bu iman ngaare faaw mu xam yoy yep ayo mu xam lo tax jini ga bax fara ni ni fa in halima al kayfiyata bi talaqiha min halimin biha sahat khalfahu wa in istaqada anna jami'a ajza'iha sunan aw anna al farda sunnatun aw anna al sunnata farda alam ki ji ta bu fa ko ni bu bax melaw ni ni jappe ko sango ko jini don ta sax xamu fara ta sunu bu te mo bu jite tam bu bax ni wax na ni gëna ci tan ko illa kal qahid dara min aji jekki bu nit ni ci am kanam manam ko xamne bu ngeen dundé gapor ndax tele taxaw kooku la ñoom kuy kapuru ni moom mën nañu ànd ñoom ñaar mais dam ñoo bokk ñuñ tele rek moom ñuy bokk kapuru kon ku ñu mën naa jëri moroom aw bi ummiin wala mu raw ci ak ummiin maanaam ku mokkoon ñu fàttee in yi jëgal leen ameef na xaalin ak jàng maanaam yow mën laa jàng fàttee dangaa waxoon ne la kon nanga mënee jàng fàttee bu jëni jotee balaa sa jëlee baax dangaa fekk ko mën a jàng dafa mën naa nekk nga ànd ak moom waaye boo berewoo dong lu baax mu ne yéen naa yéen di ñaar ñoo xam ne yéen kenn mënu ci jàng fàttee gisu yéen ku mën a jàng fàttee waaye defu leen ko dangeen kenn ka laa jiite morom ma yéen ñaar ñëpp yàqu la ci jiite du baax la ka jiite du baax la ci jiite ka jiite ka jiite ñoo ci bu leen fekkee nag kenn ku mën a jàng fàttee amu fi woon nag mën ne kon ñu ñaar bi àndee jëlee itam bu baax loolu mooy fàttu ñoo jële xaayoon mafu yi maanaam aw xaarin wala aji jàng di ka xira at ibni masxoudin ci li mel ni jàng ibni masxoud ibni masxoud sahaaba bu mag la waaye aw njàng nam daa xaw néew ni koy jànge aw njàng na yu mel noonu nga xam ne néew na ko koy jànge juyoo naag lañ bind ci al mushaful husmani ka lay jiite gi day njàng moomu njàng faw ba tey sëg bi du baax mel ne moom day jàng isa nidia li salaatu ni yow mel jumahati fam doo ila zicrillah di jàng façon laa takoonu kan la fii aasaw Moussa day jàng fa bari a min maa qaalu di jàng fa barra ahullahu min maa qaalu jàng yu mel noonu nag ka lay jiite bu ko jàngee faw nga baam fekk moom lay jàng aw xab di wala ab jaam fii jumahati si dundu juma dundu juma dafa warul jaam day aajoo ko koy jiite doon gor kon bu ci jaam jiitee rek yow moom jiite faw nga yàqule dañu waru ko waru ko mën jiite aw sab yi wala gone fii par jun ci farata boo dee mu kàllaf gone ñëw jiite la farata da nga yàqule yow mi mag bu la gone jiite gone ak jullee moom naa fi li ñoom yow soo julli farata la mais jamono yaa war a jiite waaye bu la gone ko jiite nga yàqule bu joxee di ci li duy farata moom taf si xu dana wér maanaam gone mën naa jiite ci naa fi la mais ni ngeen ñaafi la ramadan yow mag nga waaye ki lay jiite moom gone la loolu moom du ko tey waaw wax loolu la bi am naa fi la wa in lam tajis nag ak doonte daganutoon maanaam kat waax ga nga waaxu def ko it sañoo ko woon aaye woon nañ ko maanaam nga tey ko xam ne ci gone la mën a jiite naa fi la aaye nañ ko kat néew ni nga waaxu def ko boo ko fi def baagal na ñu bàyyi ko ci noonu ni wér na waaye wa in lam tajis yooyu mat na cee jàpp ak doonte daganutoon ca tàmbali ga waaye xas nañ ko def ñu ni wér na waxal ndax julli dana yàqoo ci kaw mu rey bilaahi nin ci aj yàq nit la xam nim mën di doon aw wala dana yàqu bil fatiha te bu dee yàq ci fatiha rek maanaam iliman joo xam ne ba dee jàng day yàq dañ caa wuute ndax am ñu wax ne lu mën di yàqi rek bu àndeeg moom mu jiite la sëg julli du baax am ñu ne lu mën di yàqi rek du ko tee baax am ñu ne bu dee yàq ci fatiha ja mbaa muy soppi maanaa yi lu baax waaye wax ji gën a wóor moom mooy bu àndeeg moom julli itam julli ga dana baax waaye nu def nga bàkkaar bu fekkee amoon nga keneen ko la mën a jiite koo xam ne moom du yàq am njàngam te bu fekkee amoon keneen sax ba tey doo ci am bàkkaar jooju wax moo gën a wóor wa bi xayri mumayisin ak ci kudul aj ràññale bayna daajin diggante daat waawaa in ak waa foofu na xilaafan yaari wax yu siiwangoo ko maanaam ka lay jiite bu fekkee dafa mën ta ràññeele génnukaayu araf yi nekkee daat ak waa mën leen a xajale ndax julli ga dana wéram du wér wax ja gën a wér mooy waaw dana wér bu fekkee ne ak tëlee moo tax defu ko bu fekkee tayeel nag moo tax mu bañ koo def nag kon jiite ga du baax waaye bu fekkee tëli rek la bu la jiite itam mu baax dem aajo woon a xam bu mën a ràññeele araf yi daal bu la tayeel dong mu taxee defoo koo jiite mu yàq fekkee ñàkk mën la nag lu dañu ëna baax ba mu na tëlle wa ahaada baabu na bi waqtin ci waxtu fii ka xaroriin ci ku mel ne ki ojuk xaroora xaroora moom xariyatun min xural kuufa xaraja biha xawmun xantaaxati xalii bni abi taalibin radiallahu taala an naqimu xaleyhi fi taxkiimihi aba moussa wa xamra bn alxaas radiallahu taala anhuma wa xala muhaawiyata fi xurujihi xala xaliyin wa kaffarahuma bizambi fa qaatalahum al imaamu xaliyin qitaalan shadiidan li mu wax ne boo royee ci kojug xaroori yu dangay baamu ci waxtu wa dañu bëgg wax ne saa yu royee ci koo xam daa topp bidaa waye na bida ba taxut ñu jappé ko yeufur niki ñoo ñu nga xamne ñoo bañ na top al imam khaliyu té lolu képp ku bañ na top iliman juma rek dugul ci ko li mel non yépp ku la ci jité rek nga baamu ci waxtu lolu moy gëna dañ ko défé da nopi wa waxu nga songu rek roy ci mom nak li arté ba amna ñu né lu aram la amna ñu né ñu sibla wax ji gëna wër na moy songu nga songu def ko lu aram la wessu lu sib bu ron nak ko xam dafa top bi da wayé bi da do woyef la niki ñi nga xam ñoy gënal al yu ci Abou Bakar mana al yu mo gën Omar ba Osman koku ma sen ci ne mom do ci ba monté dañu xarala ji nga abdak lool bok ci dekk ko fa xam nga sayu fane iman jo xam ni du mang la nga lank ko top rek gantu ko rek ku mel nonu bu and ak mom julli bu mel jité wala bu la jité nga baamu ci waxto do ni mom lañ defoon jamono ya al imam halyo muhawiyatu abi sufyan am len te sen am len te bu yag bobu tamo won ñaari kilifa mu len di atté muy abou musa abdou mulhas nit ñi wax ni dañu dal di wëbëti ku ni aliyu yefer la ndax nang gi nango atté lo abou musa abdou mulhas ñu ni aliyu ñu ni muhawiyatu ñu yefer la ndax lank lank bang gi tamo top aliyu ak yefer dal di wax ni aliyu ak yefer la wal batu tam ne muhawiyatu yefer la xam da ko ni hasibu na aqtahu aji dok ab cir wa ashallu aji lagi ni man ak loxom dag mbab tankam ba bu lagge sipnim ak jitem baye wax jëgëna wër moy kenn sibu ko wax jëgëna wër moy taxul ni ci jitu kenn wa ahrabiyun sipnim jitu sam arab wala ni ab sam rek wa ahrabiyun ak sam li xeyru ci ñal ko dul mo manam iliman lañ ca tam muy ku neex deret ku rafet jiko xam nga sam mom top gamu top ci jurgal Allah ba day feen ci mom ba jikom bu rafet non li ci upp kon nak ab sam dekk ci Allah ba ak ka dekk ci taxé buñu tassé ñu sopp ka dekk ci taxé jité wax mu gëna rafet jikko ka dekk ci Allah ba way aqra ak donte mo dakk jang buñu té sam bé dakk jang nit bu té ka dekk ci dekk tax ba ñu gëna taw mu jité té nak bu sam bu jité tam baax wayé né mo man ci ñu ñu jité ba bu falaasin ak dara mu ñokalé képp ko xamné amina ngant lo xamné téw ko mëna julli sax waye ngant do nga tax nit ko xamné mom sawdé genn ci mom ba xéta ba gelawol wéré digi tax yoon né ko yow sam japp lu dojati ngir lool ku mel nonu bu jité mu bax waye bu sañon bu tassé ko xam loolu daluko nako ko jité mom baña jité ci gatta la man nga né képp ko amé sobé suñu jéggelé ba top lu mu jéggelé nga xam du wañ dara yit bu sañon do jité ko xamné amé wuko bude dum ko bokk ana ko mën na jitt sama rom dem na ko bokk ame wa quruhi adbaram gom ni sahihin ni ajwir ko ame gom ni nacc ba mu gene de to yoy bu jite ko xamni mom amuti gom ñu sif ko waye bu jite ko ame gom ni mom mom dara nek ja wa imamatu man an jitt ko xamni yu ko rafu def na ko sif manam ko xamni ñi muy jite jitt gane xulen dañ ko sif yam ci kaw sartiye moy yak rahu aqallul jamaati ghayru dhil fadl minhum manam lay tax mo won ci sim moy ñu gëna ñew ci mbolo mu ñoo bañ ñu jitan te it gënu ñu ci baax nda fa in karihahu al kun aw al jinn aw dhil fadl minhum wa in qalla fa imamatuhu muharramatun li qawlihi sallallahu alayhi wasallam la'ana allahu man amma qawman wa hum lahu karihun ala bu fekke mbolo ñepp ma sé ci bañ ñu jitan ba ñepp ci mbolo mu bëgg ñu jitan ba ñi ci gëna ñew la sax waye ñoo ci gëna baax seen bañ ñoom ci dëgg lañ koy def su boba lu mbolo mu neew neew ñoom ne ko bañ waye ñoo yu baax ña kon koku aram na mu jité ti mbolo moomé ndax adir mu yoonte di wax ne yalla rabbuna ku jité aw nit te nit ñu sañ ci gëna xulé ñu jall ci ñu ci li wa tarattubu khasiyin ak ratibu ku ñu tap manam iliman jo xam nañ ko tap di mingoram ñu def ko iliman ratib sub nañ ko ne mu jité ben yon rek ba ñaar way fal ñu ko mo sub ñu ko way ñu def ko ko nak wax lay ñu mbolo mi diko jëw rek ko lolu bañ nga def won wa ma boni ak ko ñu tumal ma bon nga ko fi ngor jigen bu la tin ma lay wacc ma amon moy ay mutakassirin fi kalamihi kan nisaa aw mishjati manam ko mo ñu jigen ci dox yi mom ba wax yi nam ko ko moy ma bon ko ko sub nañ ñu def ko iliman ratib bu fekkee ne na ngoor jigéen gi àggan na ci di ko def ci buntu suuf ba maanaam jotee te keneen ci buntu suuf ba koku dañuy sét bu féké ni tuub nako kon baxna bu féké tuub ko nañu bok ci li nga waxon né bu iman jiré muy yalla ko xamni aju ci julli ga mo da waxal né am jitam du bax ay wax ji gëna woor moy li la waxon am jitam dana bax waye nak nga xam ko bu ñëpp dem bu lay jité lu nga wërtu def ay wax ji gëna woor na moy ndegam cay cay ga aju ci julli ga rek kon jité ga dana bax wa akhlafa akub at ab at moy ko xaraf mo nit ñu wax ko iman dara ci sun nañ ko wa wala di seen ak doomu jallo ko xamni bayam jëru ko ci yoon momit ci sun nañ def ko iman dara ci wa ma tholi halin ak ku ñu reere mbir ku reere mbir moy ko xamni xamuñu ko man la wala ku say say la wala xamuñu bayam niki ku ñu far rek ku ñu far amana amna bay dañ ko wacc rek manam ko xamni ab bo xandem la fofu waye gis nañ ci mom ak matana sarte iliman day rafet jort ni mom amna ay wajur yu bax rek ken duko wolo diko ci lola waye nenañ julli nak da bax te mag mag ko xamne ku lay jité ku ne nga xam ko bu wër rek mo ci gën anam ko xam tay nga ko massa gis xamul ko man lu xamul ko man wut la xamul matna iliman xamul ko iliman koku mom dum la jité mo gëna wor waxabul akut jam bi farad ci li farata manam ab jam ni def ko iliman ratib ci julli farata yow tam sip nañ ko ñu ko defal iliman ratib ci julli nafile mom def ko sip manam wa taratu bu habdi bi faradin min al khamsi aw sunnat min al khamsi manam ab jam ni def ko iliman ratib ci genn ci julli juroom ba genn julli ni sunna yi mom sip nañ ko walaw aslaha al qawm wa a'lamahum bu bëna na bax ñepp dañ ci xam nga tam na ci ni waye jos taratu bu hof fi nafmin ka tarawi asa qawlu min qasim anam bu dina fi mom ni na fi la magal ni sunu ko def mom jambi bu fete woko ci ni xasi mbaxe wa khala abdu malik ya jusu tarattubuhu fil fardi kan nafli malik mom dana yarit man nako manadu iliman rati mom jambi ci farata na fi ni wa salatu sibna ni julli bayna asatin ci digante kenu yi aw amal iman wala ci joxul iliman bila tarol ci lidu lo xam nga bo dewe juma ji dañuy def ni kenu yi mu def buran def ni kenu yi mu def buran ni waral tapé ci digënté fi fofu ni wara jullé waye digënté kenn bel morom yi fi ñu tek dal yi fofu la wax ni sip ni ko fi jullé wala sa iliman taxaw ni nga dem ba ca kanam nga defa jullé ta du fofa xat du dara wala nga ñëw lang ak mom ta fekk na man nga sapp ci gënaaw ni bolom def yow nga ñëw rek lang ak mom ba nga nekk ci kanam yépp dañ ko sip waye bu ko lor waralé nga xam ni mboloma xat rek bu ñu won lang ci sapp su mo tax nga tolong mom ba nga dem ci kanam ni du way waqti daawu man ak raw ko xamne bi asfali safinat nek na ci gënja suufey gal la bi mon ci ka nga xamne bi akhlaaha nek na ci gënja kawe gal la manam xam nga gal day def ay étage so nekké ci étage ci suuf sa iman nek ci kaw mom def nako sip bu ay way dañ ko sip nga xam nga do meuna jekku xam la muy def ak ay mbiram fekkon nga nek ci kaw mom mom nek ci étage ci suuf mom ngay gëna meuna tak ay mbiram way limu wax ni yow ya fété suuf iliman mom fet la kaw lol la wax ni sip nañ ko yam ci du yakku ni waye sip nga ka abi khubaysh niki ko julle ci dogu ñu wax abi khubaysh dray ci kaaba gi manam yeb ba ca dogu abi khubaysh ca nga nek iliman ji mu nek ci kaaba gi mo tam xam nga tak ay mbirum dray jafé ñu mo tax mo tam tamu ngo sip nañ ko wa salatu rajulin ak julle gor bayna ni saay ci digante ay jigen wa bil hasi ak tisaban ma manam genn goor di julli ay jigen wo ko genn bo rek di julli ay jigen nek ndey joram ba chamoñu ba ci kanam ba gannaaw lolou dañ koy sip ndax dañuy bañ lolou am li ñu jax jax ci xelam ba dara jigen pate sip lañ koy lolou jigen kep di julli ay goor wor ko momit ñoyam rek ñay wax ni goor di julli ay jigen wor ko ba jigen di julli ay goor wor ko ñu ci nek sip nañ ko wa imamatu sip nañ jité bi masjid ci jakka bilari dañ ci lu lambay manam nga jité ci jakka ti amo lu melni sarbet ba kala gal ko ci kaw soy mbag lolu sip nañ ko sop nañ ci julli ku ne mu def lambay gogo manam am lu gal ci mbagam waye nak di jité ci jakka wona defu ko nak wa lolu sip wa tanaffulhu akun nafilan bi mihrabihi ca ab jitu kaya manam nga jité ba agal dina fi la fa nga don ji fa nga taxawon di jité fa nga na fi la lolou sit nañ ko wala nga selmu ba agal tok nga tok won rek da ngay julli ngi wa tafa julli suudi ala ala hayati salati wa kana sallallahu alayhi wa sallam idha sallama aqbala ala an-nas bi wajhi ay iltafata ilayhim yaminan aw shimalan wa lam yastad bi al-qiblati li karahati dhalik dana tok ma sallallahu alayhi wa sallam de dem nit ni man len kanam ci wat ndey jor mba wotu chamoy waye du won xewlu bu yere gnaam manam wolu du julli so mum du ko def ndax qibla bëgg ñu ko won gnaaw wa ihadatu jamaahatin sit nañu baamu mbolo bax darati ci gëna ulumaani daati wa um afina ak doon ko dund won da wax ni fo xamni amna ulumaani daati bu ulumaani ji jité baagal mbolo ñu dafa jëlé waat sit nañu ko bu mbolo ñu dal ñu jëm ci def mbolo ba bok bu jëlé ci daaka mo nañu kenn kenn ko ne bokk jëlé ñu dafa def mbolo bu mu mëna na ko in adina ak doon ta ulumaani ji diglina waaw mo doon ta ulumaani dal ulumaani jaal ci may digël ñu def bolo ci jakk ja gëna doom sama lay mom ratib jitt du té rek ñu sip ko té sax am nañu wax aramul ge manam li tax ñuy wote ci lool ndax sip rek la wala aramul la moy na mu daw wana waxe dañ rek wala tujmahu salatun fi masjidin marratayn illa masjidan laysa lahu imamun ratib lool nak am ñuko déggé ak sip am ñu ko déggé ak aramal sip gi na ngay dégg fi ak tilma ni risala wala ho ñel na ilimani ratib al jamhu bole ga in jamah ndem ho kudul mom qabla ho ci ak jëkkam in lam yu akhir ndem du mo yexé tasiran lol tasiran lu bari moy lol rek manam mom ilimani ratib ji fa mbaxo jité bu fekke da ñu fekk am ku fa jité ñu dal di julli te mom du mom bo len ci mayon digël duit moy yeex lol bop so baba kon mom budike man na fa jiti wat mbolo waye nak bu fekke ni mo len ci mayon digal ci nu wutu ko mo waxan ken ne ko julli len jiten ngeen julli mba dafa yeex ñu lol bolo bi xaar ko xaar ba nga xaddi dal di def mbolo julli am ku jite so baba da ñu sip nak mom ci bop bu ñewat nak bu fa jiti wat mbolo wa kharajo genn nañu manam ñoom ñi nga xamne ñoy ñew muy ñaar mbalo pi ñaar fekk ilimani ratib ji jité mbolo ba agal na ngeen ci biti def mbolo waye xam nga buñ julé ci bi jakk ji dañuy kenn kenno te kon duñ am ganelu mbolo buñ genné nak kenn jité ñu am ganelu mbolo illa bil masajid dara ci jakk ya as-salasati yadiyat fa yusalluna kon dara ñu julli bi ha ci yetti jakk yoyu afdhasan bir muñi ay ben in dakhalu hanem tabinañ ca fek ilimani ratib ja julli ba salmal da wax ni amna yetti jakk yo xamni mom julli fa julli ken dong mo gën julli mbolo fenen mu yetti jakk yi muy jakk ja ca kaaba ga ak jakk yonnati bi alayhi salam ak al masjid al aqsa muy jakk ja ca baytul maqdis yetti jakk yi mom bu mbolo bi ñewé nik ñett mbalu ba ñaaru mbalu ko fek ilimani ratib ba salmal kenn ku ne julli ci bir jakka ja mo gën ndax bu gennon ci biti itam def mbolo li am ci kenn dong mo gën lañu am ci mbolo ma watax mu ne fala yakhrujuna bal yusalluna biha afdazan li fadli salati fadhiha ala salati jamaahati ghayriha wa qatlu tabarghuzin ak ray lu melni ki aw fel bi masjidin ci jakk manam sip nañ lu melne fel wala mat wala teñ wala weñ nga diko ray ci bi jakk na xam nga ne jakk bëre bu yermane la wa fiha nek na ci mu dawana ne e jos dana dagan tarhuha wacc lolé mu teñ wa ba fel wa ba lenen kharijahu ci biti jakk ja mu ne mu dawana neena lolé nak nga xamne day teñ ba ba lolou bu fekke rew ko ci bir jakka ja man nga ko seppi nak sanni ci biti jakka ja wastushkila way luntu lof na waxam jojo li tax ñu luntu waxam jojo moy li sarabi ne bi annahu tahdhibun laha wa bi annaha tasiru haqraban qallaman taldahu illa mata day ne lolé nga seppi sanni ci biti jakka ja metital nga ko tayit wax nañu né day soppi ku jitt jo xamné ku mat rek faaw mu faatu umu fuu kharijahu nak karahatu tarhiha fihi hayatan waaw xam nga limné man nga ko sanni ci biti jakkaja limi tekki kon legi dañu sip nga sanni ko ci bir jakkaji fekk muy dund wa tarahu maytatiha fihi haraman li najasatiha a manam nak lolé deba nopi nga sanni ko ci bir jakkaji mom lu aram la ndax xam nga lolé sobe la nek amna dañu ji soti ko rek bu xasse med sobe la wajasa degan na iqtida wa ruhi bi amati gumbo anam gumbo jite la waji wu dara amna ñu wax ni ndacca la jite la mo do ndax mo gëna xam mo gëna mëna jé sobe bu ñu ko sobe way dal amna dañu ñëw ñu kepp wa mukhalifin ak aju juwante ci ruhi ci bangal ci fekk ne dagal na nga raw ci ko xamni ci ñeen ñaar bokku leen gis ci ci fekk la nga nekk ci ngirum malik mo mu nekk ci ngirum shafi'i donc sax sa iman di dana def lo xamni dara ñew dong dara ñew sa bëgg boko defé japp ni du baax mais ni sa iman mom ram ram ci xatuk ma yu farata la waye mo bëgg ñu ci bëgg ñu bëgg ñu dina wal am wala farata ci malik waye koku mom ci am ngirum mom do ñu dëgg baye ñu do ñu dëgg ba ma sa bob lepp kan dawati ngi mom te ko ko mo ngay jité wa al kana ak aju datam ki mo bu datam jité la te day wañu dara ba mahdud ak ni jité ko xamni mas na dem jogi tane wa aqima alayhi hadun sharhun li shurub al muskil aw jinan aw khalbun dum taba wa hasuna haluhu xam dafa ni ko jité ci yoon min nam sangaram ba ndialo ba khaste khaste mo tuma ci ni tok tan ci xam bu ndu ko ko jamu jibut ci jibut ci ya ni ni defa no ayta na bu tuglu ko tuglu rafet ni xamni mom defa tuglu te rutti nako kon di yaq am jote wa wahini ni ak tuma tuma mo ko xamni bu saw kayam da to bu mo tuma tay jigen babo dugo ko ko ak jitam do wañu dara mu jitam do wañu dara ko mu jox sama ak ñu ganal ko xamni ganu way ganu ko du walé wala mo am ci ti way ci du walé ko ko tam man na jité do motax ni illa an yastad da rew dafa tar mu ganu ga fal bi na hakun nasr def ko mu ganu ga dañe bay walé ko jël ni mu jité way dañ koy ber sax li nga so ñu nax do mu walé wa sabiyin dagan na raw goné bu mis ni ci am kenam wax ne goné man na roy ci morom ba anam ñaar goné kenn ku ne man na jité morom ba mo xam day ci julli ci rom mo xam day gëreen julli wa hadamu il saqiman ak nak taqwi ka nga xam ne halala min al imam nak na ci do joru iman aw sarihi wala ci moñam bu won ci ka nga xam ne hadahu nak na ci gannaaw hadu dara fi to ay lim bëgg wax ay khalfa wasluhu mustahabun la wax ne bu ngi day julli nga nekk ca ciatul sa pesa ca day jor ba nga nekk ciatul sa pesa ci jamboñ mën nga dañu sas ca ka nga dendal mu ne lol dagan na waye lol dagan gogu bu wax wote la gëne yi la bo bo ci sipita bañ nga def la gën tax boko de set takale sapale don tax nga ne sapale mo fonko ko ko tokale dodo xol abdu soqi nak mom da ko fere ci ne wa hasiluhu annahu idha waqafat ta'ifatun khalfa al-imami thumma ja'at ta'ifatun fa waqafat jihata yamin al-imami aw jihata yasarihi wa lam taltasiq bi ta'ifati allati khalfa al-imami fala ba'sa bi dhalik da ko fere ne li am deug deug moy fa fekke ne amna am bolo bu taxaw ci gëna iliman mo nopi kana ba benen bolo dik nak mom dal di taxaw ci walu do joru iliman ba ba ci walu chabo di iliman ba way husul way nak sa suñu ci bolo bu jekk bu nga xamni ñu nekk ci gannaaw wa mu de wala ayatu way am lu ci man de am do xamal ni rek nañ ko baña def ndax lolu mu ne ak takali sappay le non tay ñoo bëgg ku jokkale sappay wa salatu munfaridin dagan na julli kenn khalfa safin ci gannaaw sappi manam bo ñëwé fekk sappi sa xajoo ci mel yo do nga taxaw kenn amuto yow nga taxaw ci gannaaw sappi sa loolu la ne dagan na motax sara di doole ci in lam yumkinhu ad-dukhul fihi